čas aj din, mi te dipič, jedno srce je dip, fix to ni pit. Daj mi vzduh pič, daj mi vzduh pič. Ej din, majk je din, tak je din, čas je din, mi te dipič, jedno srce je dip, fix to ni pit. Daj mi vzduh pič, daj mi vzduh pič. Окей, започвам с моите рими, пак показвам гласа. Ей, брато, усилвай баса, в сърцето удря каса. Като помпа помпи, кръвта ми към главата. Римите ми вдига дори и без кракия на краката. Покажи ми, че не си от римовите инвалиди. Не мога да трая вече да живеем като гниди. Ръцете стискам в юморуци, ей, боклуци. Отстъпи, кралят влиза пак с нови звуци. Тежко дишам, лесно паля, показвам моята злоба. С моят стил вдигам и мъртвият от гроба. Ако чакаш на спирката за слава своят рейс, не изпускай, идва директно от MySpace. Моите гащи са широки, джобовете ми дълбоки. Сега ще извикам кучките по моите локи-токи. Влизам безпощадно в този трак като Роки. Обичам кифлите да носят токове високи. Кучките са тука, вие тук ли сте, момчета? Започвам час трета, с Мишо правиме вендета. Ето че сега и аз ще си използвам шанса. Шамара и шорти като Дон Кихот и Санчо Панса. Тази яка вечер бита с римата се смеси. Пъргав ми езика като баса Лео Меси. Виждате с очите си тази рап карма. На всички в ушите от бяла слатина до Варна. Майк е дин, так е дин, шанс е дин, мик е дин, пич едно сърце е дин, фикс то ни бит. Дай ми въздух пич, дай ми въздух пич. Един, майк един, так един, шанс един, мик един, пич едно сърце един, викс то ни бит. Дай ми въздух пич, дай ми въздух пич. Диши, Ковале, диши, живей, всеки един миг дишаш, не можеш да се спреш. То е като шибан тик, излез от сянката войник. Да видим ние твой лик, покажи какво можеш пред микрофона или на някой ринг. Времето не е безкрайно, свършва так тик. Бомба със закъснител и после умираш без вик. Не следвам 10-те заповеди от свещения кивот. И ще живея както искам, своя шибан живот. На противника си дай дори втора възможност, но ако изпуснеш шанса си, те чака безсъдбовност. Еднодетките течете си надолу с водопада. Този, който се издига бързо, славно не пада. Хиляди хора с пътеки пресечени, в музика вречени, стрими насечени, в клюки въвлечени, стига далече и вече не искам да чувам, че някому пречили. Същите хора живеят с идеята, мисли да слеят с листи и да ги изкажат и да накажат, стражат да покажат, че са чисти. Някой за спорта нарежда, друг е само тук, оттам превежда. Трети до крайен предел изглежда, се изцежда, но презарежда. Горе високо поглежда, няма мрежа, има надежда. Пак идеята свежа, пътеката среща към вярна посока, човекът извежда. Липсват само студ, провал и смут и мързелът прочут. На нормалния свят да пук, да не е луд, да е продукт. Възраща, не изгражда, не през 6 години труд. Всеки ден е нов рун, за всеки нов готов за бунт. Един, майк един, так един, шанс един, мик един, пич едно сърце един, викс то ни бит. Дай ми въздух пич, дай ми въздух пич. Един, майк един, так един, шанс един, мик един, пич едно сърце един, викс то ни бит. Дай ми въздух пич, дай ми въздух пич.